tiba, ku terkenang wajahmu, kenanganku kini yang telah pergi jauh. Jangan lupakan aku, walau kini kau jauh di rantau orang. Ingatlah kasihku. Jangan lupakan aku, walau kini kau jauh di.